राम श्रद्धे स्वामी श्री राम सुखदासजी महाराज श्रावण शुक्ल चतुर्दशी विक्रम संवत 2059 21 अगस्त 2002 प्रातः लगभग 5 बजे गीता हुन स्वर्ग आश्रम राम राम राम राम राम राम राम साधुओं के लिए ये जन चेतन का विभाग है, इसे जानने की बहुत आवश्यकता है, बहुत आवश्यकता है। ये विभाग जान ले ठीक तो बहुत लाभ की बात है, बहुत विचित्र बात है, बहुत आवश्यक बात है। जड़ से हमारा संबंध नहीं है, हमारा संबंध परमात्मा से है, क्योंकि ईश्वर जीव विनाशी चेतन अमल सहज समी सो माया बस भय वो माया के बस में हुआ है, बनो कीमत करे नहीं। ये जड़ता को स्वीकार किया है, यही माया के बस में है। इस विभाग भीतर जान ले वो तत्काल मुक्ति हो जाती, क्षेत्र क्षेत्र योग निवान्तरम ज्ञान चक्षुषा, ज्ञान रूपी चक्षु ज्ञान जानना, जानना ही एक आंख है, ज्ञान चक्षु है, ये चरम चक्षु है, और जड़ चित्र वो ठीक जगह ज्ञान चक्षु है, और दिव्य रूप देखना वो दिव्य चक्षु है, तीन चक्षु है, गीता में तीन चक्षु का वर्णन है। तो ज्ञान चक्षु है वो अपने हाथ की बात है, सबके हाथ की बात होगी, इसमें सब स्वतंत्र है, सर सबके हाथ की बात है एकदम। केवल जानने की इच्छा आपकी होनी चाहिए, फिर सब इसमें स्वतंत्र है, आप ऐसे पतन नहीं हो, आपके लिए कोई कठिन कठिन बात नहीं है, बहुत सुलभ है, सीधी सरल बात है। और जानते ही ये शंका सब उठ जाती, पाप पुण्य सब खत्म हो जाता, तब तो ज्ञान हो जाता है, मुक्ति हो जाती एकदम। क्षेत्र क्षेत्र अंदर ज्ञान चरुष भूत प्रोष बिंदु ज्ञान इतने परम परमाणु प्राप्त हो जाते, इतनी बात है। तेरह अध्याय में अंत में यही बात ठीक तरह जान ले, बहुत सुंदर सर बात है। अब जानना चाहो तो आसान होते हो, जानना नहीं चाहे तो बड़ी होते हैं, उत्साह नहीं है उन्हें तो करनी है, करनी हो क्या है वो करनी है, जाना चाहते ही नहीं, ये जाना चाहे उसने बहुत सीधी बात है। जो अपने को और दूसरे को जानता है वो चेतन है, जो अपने को ही नहीं जानता दूसरे को नहीं जानता वो जड़ है, सीधी जानी बात है। जब से हमारा समझ नहीं चेतन हम भगवान ही स्वरूप है, भगवान ही अंश है, बहुत सारी बात है, बड़ी सारी बात है, बड़ी सुनो बड़ी सरल बड़ी सीधी। मेरे विचार में तो सब जितने हैं सब जान सकते, सब जान सकते सर बात, ऐसी सरल बात है, सीधी बात है। ये शरीर जड़ है, जो मिलता है बिछुड़ जाता है वो अपना नहीं होता, इतनी बात है। शरीर है मिला है बिछुड़ जाएगा, वो अपना नहीं है, इतनी बात है। मिलता है बिछुड़ जाता है वो अपना नहीं होता, अपना वो है पहले से ही मिला हुआ है और बिछुड़ता है ही नहीं, वो परमात्मा है, वो अपना है। क्या बताओ विदेशों में बात 16 लाख दूरी में जाओ वहीं भूत प्रेत पिशाच बन जाओ, परमात्मा साथ में रहेंगे। कितनी विदेशों बात है, राक्षस दम राक्षस मौन भयंकर ऐसा शरीर प्राप्त हो जाए तो भी परमात्मा छोड़ेंगे नहीं, शरीरों में भगवान रहेंगे, भगवान रहेंगे। ऐसी बात है पक्का एकदम, भगवान हमारे हैं और कोई हमारा है नहीं, ये बहन है वह इसे है, पुत्र है, भाई है, कुटुंब है, हमारा है, ये नहीं रचना है नहीं, या जाएंगे जब कुछ जानते नहीं, माँ को नहीं जानते, कई बसों बाद माँ आए ये होश हुआ जानते हैं, और परमात्मा सदा साथ सदा अपना अपना है, बहुत बड़ी बात है। माया प्रकृति है यही सारा विवाह, सब जितने कर्म है पुण्य पाप और सब सब प्रकृति के, अभी वो छोड़ा और सबसे मुक्ति एकदम, कैसे पाप हो गए, भगवान ने तो हद कर दी है, अपचेदसी पापे व्य सर्वे व्य पाप कृतम, और जो पापी है पापियों से भी अधिक पाप ही है, पापे भ्य सर्वे भ्य पाप कृतम, पाप कृत पाप कृतर पाप कृतम, ऐसा अत्यंत पापी है, सर्व ज्ञान प्रवेरी बब सब कर्म कर जाएगा पाप पूर्ण सबसे, यार वो ज्ञान अपने हाथ ही दी बात, ज्ञान प्राप्त करे मैं सब सुंदर है, कोई पराधीन नहीं है, हमारी केवल इच्छा होनी चाहिए, इच्छा मात्र से आ चीज मिलती है, संसार की कोई चीज इच्छा मात्र से नहीं मिलती, संसार से मुक्ति इच्छा मात्र से मिलती, केवल इच्छा मात्र से जानना चाहते हम सच्चे हृदय से तो सीधी बात है, एकदम सर्व सबके लिए, किसी वर्ण का हो किसी आश्रम का हो, हिंदू हो मुसलमान हो ईसाई हो यहूदी हो पारसी हो कोई हो, मनुष्य मात्र, दूसरों में योग्यता नहीं है, मनुष्य में योग्यता है, स्त्री हो पुरुष हो छोटा हो बड़ा हो बूढ़ा हो जवान हो कोई हो, सब इसको प्राप्त कर सकते हैं, मनुष्य मात्र अधिकारी है, पापी से पापी भगवान कह दिया अपिचे दसी पापे व्य सर्वे व्य पाप कृतम सर्व ज्ञान प्रवेश नहीं बच नहीं आता, ऐसा ज्ञान का अधिकारी होना चाहिए, विवेक वैराग्य साधु चतुष्टय संपन्न मोक्षता, साधन चतुष्टय संपन्न होगा तब ज्ञान होगा, यहाँ अपचे दसी पापे व्य सर्वे व्य पाप कर्तन ज्ञान पे देव, सब पापियों से अधिक पापी आप में कोई नहीं है, गंगा स्नान करते हैं भगवान नाम लेते हैं सत्संग करते हैं गीता पढ़ते हैं सब पापों से अधिक पापी कौन ना, अपने में कोई नहीं, मैं जानता नहीं हूं मानता हूं सब पापियों में नामी पापी नहीं है, हमारे पापी नहीं है, भगवान गए पापे भ्य सर्वे भ्य पाप गतमा सब जितने पापी है उनसे भी पापी है आदर्श है वो ज्ञान प्रवेश ज्ञान भी लौका से तर जाएगा सब कर्मो से वो ज्ञान रूपी नौका शुभ है आप चाहना हो जाए चाहे ज्ञान क्या है क्षेत्र क्षेत्र से अंतर हम क्षेत्र क्षेत्र ज्ञान ज्ञान रूपी चक्षु इतनी कितनी महिमा गई जाए उतनी थोड़ी है तत्काल मुक्ति एकदम क्षेत्र क्षेत्र ज्ञान ज्ञान चक्षुषा ठीक तरह से ज्ञान रूपित नेत्र से और सबको मिल होता है अब जैसे पाप है भय सर्वे भय पाप करते उनको ज्ञान मिले पुष्प में नहीं मिलते ज्ञान अधिकारी होता है यह सब अधिकारी मनुष्य मात्र स्त्री हो पुरुष हो ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य कोई हो सब अधिकारी इतनी बात गीता गई है केवल आपकी इच्छा हो जाए हमारे तो उसको प्राप्त करना है सब छोड़ दे सब छोड़ दे ही उसको प्राप्त हो जाएगा सब अधिकारी सब अधिकारी पापी से पापी भी अब जैसे पापे व्या सर्वे व्या पाप कृतमा सर्व ज्ञान प्रदेव संत सब पाप और पुण्य सब सुत जाएगा पाप है लोहे की विधि है पुण्य है वो सोने की विधि मंदिर में कोई फायदा नहीं ज्ञान रूपी नौका से सब तल जाएगा एकदम क्षेत्र क्षेत्र दूर एवं अंतर ज्ञान से दूर 31, 32, 33, 34 मांगे तेरवा अध्याय गए 31, 32, 33, 34 इतनी शुभ बात है इतनी सरल बात है मुक्ति देने वाली मनुष्य जन्म सफल हो जाएगा एकदम बहुत अब जैसे पापे भय सर्वे भय पाप कृतम ऐसा कोई नहीं है अपनी धारणा से मैं कहता हूं ऐसा कोई पापी नहीं है जैसे पापे भी गए सब इतना पापे कोई नहीं है थोड़ा मैं जानता नहीं हूँ गीता पढ़ते हैं भगवान नाम जपते हैं गंगा स्नान करते हैं और सत्संग करते हैं गीता सुनते हैं ऐसा पापे ऐसा पापे भी डर जाए जो अपने पापे तो मामा लिया केवल इस बात को जानना है केवल डरना समझना है ऐसा सुख मारे बहुत सारा बदली केवल जानना है जानकार है ये बताने के वास्ते संसार की विद्या पढ़ाने वास्ते तो पैसा लगे तो पढ़ाएंगे और इसको तो कोई जानना चाहे तो बताने वाले के मन में उत्साह होता है जानना चाहते हैं उससे भी जाना जानना चाहते हैं उनके मन में इच्छा ज्यादा है बालक के माँ की जरूरत है परंतु बालक माँ को जानता नहीं है माँ जानती है ऐसी बात मैं जानता नहीं माया क्या हो रही पता है कई दल पीछे जगह माया बेहोश ऐसी बात है ऐसी पुस्तकें हैं ऐसी बातें हैं बताने वाले भी हैं चेष्टा भी करते हैं आप जानो इस बात को समझो कोई तैयार हो जाते हैं बताओ हमें तो वो जानना है इस बात को जानना है सब छोड़ दो कोटिंग तक तुम्हारी उस वेद करोड़ काम को छोड़ करके बताओ नहीं तुम भी आए सौ काम छोड़ करके भोजन ला दो हजार काम छोड़ कर स्नान कर लो लाख काम छोड़ कर दान दो और करोड़ काम छोड़ कर प्रमाण प्राप्त करो करोड़ काम हो तो सब छोड़ दो आप बेपरवाह हो नहीं है बेपरवाह नहीं आप आए हो खर्चा लगाया है घर घर सूर्य है नहीं फिर भी आए हो बड़े श्रेष्ठ हो आप लोग थोड़ी कटे करो कृपा करो व्यापार है थोड़ी कृपा करो एकदम कृत्र क्षेत्र ज्ञान सब सुख ज्ञान रूपी गांव खोल गया आंखों अंदर बैठा एकदम आंखों पे सब अंदर बैठ जाएगा आदमियों को चेतना है कभी उस बात में सुनी है थोड़ी और चिंता करो लगाओ लगन में इस पत्र तत्व इसको जानना है गीता सीख रहे तो मौत होने गीता सीख ले रामायण सीख ले ऐसे ही ध्यान हो क्षेत्र क्षेत्र एवं अंतरम इस प्रकार इकतीस बत्तीस तैतीस जैसे गाना प्रकार ज्ञान चक्षुषा ज्ञान चक्षुषा इतनी बात है मौका है मौका अब जैसा मौका सदा नहीं मिलेगा शेर जी थे भाई जी थे घनश्याम जी थे तो शेर जी रहते हुए बात भीषण थी वो कहा ऐसे अभी है वो भी वहां मिलेगा नहीं हरदम रहेगा नहीं दुर्लभ हो मानुष हो रही है मनुष्य शरीर दुर्लभ दुर्लभ त्रय में तीन बताए मनुष्य शरीर मोक्ष की इच्छा और महापुरुष का संग दैवानों का है तुम हम ऐसा मौका मिला है सब सुनो सब कोटि तक द्वारा सुने करोड़ काम हो तो सुनो सब सुनो करोड़ काम मिले तो मिल जाओ कोटि तक द्वारा सुने भगवान को याद करना ये मुख्य बात है बात बताइए इस बात पर विचार करो मैं बात पर विचार करो चेत होगा होश आएगा और निहाल हो जाएंगे निहाल चलो करिए प्रकाश सुन लगा अरे कुछ कुछ हुआ है आत्मा को प्रकाश हुआ है पर संतोष मत करो थोड़े प्रकाश में संतोष रोजन भीर तुम सर्प खाता महत्व से इसमें संतोष है वो विपादक है। संतोष त्रिशूल स्वदारे भोजने धने त्रिशूल स्वाध्याय जप दान हो स्वाध्याय में तो विशेष ये सबसे मुख्य है संतोष नहीं करना लागने चाहिए सबके क्या हमें जानना है हमें जानना है तत्व को जानना है वही हो एक बब्बू हो जाएंगे रात दिन दिन जानना है जानना है जान जाओ जान जाओगे बोलिए संदेह नहीं सब स्वतंत्र है इसमें कोई पराधीन नहीं है कोई अयोग्य नहीं है कोई अपात्र नहीं है कोई अशुद्ध नहीं है कोई भी इसका अधिकार नहीं है अधिकारी भी अधिकार नहीं है हमेशा ऐसा नहीं है सब अधिकार छोटे बड़े सब अधिकार सबके सामने है छिपी हुई बात है नहीं कृतज कृतज और एवं अंतरम ज्ञान चक्षुषा बहुत बढ़िया चीज है जैसे बढ़िया चीज है ऐसे समान है ही सबसे बढ़िया सबसे बढ़िया चीज है क्या मां कहे वो कह नहीं सकते सदा के लिए जन्म मन चाहे तो जाओ सदा के लिए कोई दुख नहीं होगा कोई संताप नहीं कोई कोई बराधी ना है ऐसा सब के लिए ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र सात बताए गीता में अब इसे शूद्राचार्य ये पिशु पाप जो है ये दो और चार वर्ण एक पांच सात सब के लिए बढ़िया बात है एकदम सब जान सकते हैं सब ज्ञान हो सकता है सब तत्व के थोड़ी कृपा और करो और कृपा थोड़ी थोड़ी थोड़ी और करो। नारायण नारायण नारायण नारायण।